أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, amilleri okuyoruz. Amil lafzı sema'i, efendim enva'ı, nevileri 5 olup efradı 49, değil mi? 5 neviden birinci nev'i ennevle hruful cer idi, harf-i cerler idi 20 tane. İkinci nev'i ismini nasb, haberin ref edenler 8 tane idi. Üçüncü nev'i ismini raf, haberini nasb edenler idi. O da 2 tane idi. Değil mi? Şimdi fiilde amile geldik. Fiilde amil 19 tane idi. Bir fiilde amil 8 tane, iki fiilde amil 11 tane, 19. Bir fiilde amil 8 tane, 4 tanesi nasıp, 4 tanesi cazim. İki fiilde amil de 11 tane, kelime-i mücazat. Değil mi? İn, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyü, hayfuma, irma, irama. Bunlar. Şimdi dördüncü nev'i okuyoruz öyleyse, değil mi? Vel amilu amil. Evet. Vel amilu amil. Şimdi fiil muzardaki amillere başladı. Vel amilu amil. Evet. Öyle amil ki nerede olucu olan? Öyle amil ki el kainu fil fi'lil muzari'i. Fiil muzari'de olan amil, evet, ne üzerine olucudur? Şimdi bu zarf-ı müstakar ne oluyor? Haber olacak. Değil mi? Fiil-i muzaride olan amil ne üzerine olucudur? Evet. Kainun ala nev'ayni, iki nev'i üzerine olucudur. Evet. İki nevi. Şimdi burayı ne yapabiliriz? İki nev'iden bedel nasibin ve cazimin. Nasb edici olan amil, cezmedici olan amil. Değil mi? Veya ne yaparız? Mahsul müptedaya haber yaparız. Ennev'ul evvelu, birinci nevi nedir? Nasibun, nasb edicidir. Ve nev'ul thani, ikinci nevi ise nedir? Cazimun, cezmedici amil. Mahsul müptedaya haber de olur. Tamam. Bedel olmak üzere, bedeli bazı minelkül olarak da ne yapabilirsin? Mecrur da yapabilirsin. Nasibin ve cazibin diye. Peki. Nasb edici amil ve cezmedici amil. Yani el amilüllezi yansibu el fi'lel muzari'a vel amilüllezi yezimu el fi'lel muzari'a. Fen nasibu. Öyleyse o nasb edici. Yani fel amilu en nasibu. Nasb edici amil kaç tanedir? Erba'atü ahrufin. Dört tane harftir. Bil istikra. Tamam, araştırmışlar, tetebbü etmişler, bakmışlar. Fiil muzari'yi nasb eden dört tane amil olduğunu görmüşler. Tamam? Evet. Dört tane amil var. Neydi onlar? En, len, key, iden. En, len, key, iden. Bunlar. Bir de eni mukaddere. Mukaddere nasip ediyor. Peki. O dört harften birincisi, bir tanesi nedir? El evvelu, birincisi en. Lafzu en. En lafzıdır. Bi fethil hemzeti ve sükunin nuni. En. En. Peki en, bu en ne için vaz edilmiştir? Evet, ne manasını ifade etmek için? En gelir, ne yapar? Görevi ne? Evet, bu en ne içindir? Lil masdariyeti, masdariyet içindir. Bu şimdi zarf-ı müstakar, lil masdariyeti, işte mahsumdur da haber yani. Ne diyeceğiz? Hiye kelimesi en kelimesi Kainetün lil mastariyeti. Mastariyet içindir. Tamam. Yani mastar hükmüne sokar. Dahil olduğu fiili ne yapar? Mastar hükmüne sokar. Dahil oldu mu? Geldi mi? O fiilin manasını mastarlaştırır. Mastar hükmüne getirir onu. Kendisini de mastar hükmüne koyar. Manasını da mastarlaştırır. Anlaşıldı? Peki. Yani feleha o en için vardır. En tec'ale medhuleha mastaran. Medhulün dahil olduğunu mastar yapmak vardır. Tamam. Evet. Mastariyet dedi. Böylece ne oldu? Bir de en-i zaide vardır. Ondan kaçınmış oldu. Yani. Mastariyet için olan en dedi. Demek ki mastariyet için olmayan en var. O ne yapar? Nasp etmez. Mastariyet için olan en nasip ediyor. Tamam mı? Bu en ne içindir? Mastariyet için olan en. Mesela şey gibi hocam. Velemma en ca'el beşir. En orada zayittir. Ondan sonra bir de ne var? En-i müfessire vardır mesela. En-i müfessire. Ve evha rabbuke ilen nahli en ittehizi. En ittehizi. En-i müfessiredir. Yani Rabbin bal arısına vahyetti, vahyetti de en diye. Ne diye? İttehizi. Bu en-i zayidi olsun, en-i müfessir olsun. Bunlar la ta'melani fi şeyin yani. Bunlar herhangi bir şeyde bunlar ne yapmıyorlar? Amel etmiyorlar. Tamam. Anlaşıldı. Evet. Lil mastariyeti. Mastariyet için olan. Şimdi biz onu mesela haber yaptık. Ama sıfat da yapabilirsin yani. En. Öyle en ki elka. Evet. Endir. Öyle en ki elkainetü lil mastariyeti. Mastariyet için olan en. Veya tabi bu en ne içindir? Lil mastariyeti. Evet, mastariyet içindir. Tamam. Peki. Dört tane harften ikincisi. Evet. Esani minha yani. O dört harften ikincisi. Len. Lendir. Evet. Len. Bu len ne içindir? Bu len ne için? Linnefyi nef içindir. Linnefyi nef. Dahil olduğunu ne yapar? Menfi yapar. Dahil olduğunu menfi yapıyor. Tamam. Linnefyi nef içindir. Evet. Peki. Nefi için. Öyle nefi ki el müekkedi. Şimdi müekkit diye bir teşkil kâbı kesredi mi? Yok. Kesredi değil. El müekkedi. Tekit edilmiş. Tekitlenmiş olan nefi için. Meşhur. Nefi müekkedi. Ama nefi tekit etmiyor ki. Nefi tekit edilmiş oluyor. Nefi tekit eden değildir. Yani tekit eden lendir değil mi hocam? Yani nefi orada tekitlenmiş. Şimdi tartışma şudur zaten. Nefi müebbet midir, müekket midir? Yani, müekket değil. Linnefil müekkedi. Müekket nefi içindir. Müekket. Nerede? Bak müekket tekitlenmiş. Nerede tekitlenmiş? Fil istikbali. İstikbalde. Tamam mı? Fil istikbali. Bu şimdi ne oluyor? Zarf-ı müstakkar burada. Mahallen mensup. Hal oluyor yani. Ha. Nefiden anlaşılan o fiilden. O fiil ne olduğu halde? Fil istikbali. Yani hale kevni zâlikel fi'il. Hale kevni zâlikel fi'li. O fiil olduğu halde. Fi zamanil istikbali. İstikbal zamanında olduğu halde. Tamam. Yani gelecek zamana delalet eden bir fiil olduğu halde müekket nefi içindir. Tekitli nefi yani. Tekit edilmiş nefi içindir. Yani len geliyor, o lende nefi var ama o nefi müekkettir yani. Tekit edilmiş. Şimdi bu müekket zemahşeri tebit içindir diyor. tebit için demesine bu itiraz yani. Evet. Zemahşeri diyor, Zemahşeri tebit-i nefi tebittir diyor. Nefi tebittir. Ebediyet bildirir. İşte o lenterani meselesi var ya. Evet. Hiçbir zaman göremezsin mi yoksa kesinlikle göremezsin. İşte diyorlar ki bu dava bila delildir Zemahşer'in söylediği. Yani tebit için olsaydı len, tebit için olsa tebit için olsa ona tebit için olduğunda mesela diyor ki felen ükellimel yevme insiyya. Felen ükellimel yevme neyin ne sözünde? Oraya gelmemesi lazım. Ondan sonra yine o felen ebrahel erza hatta ye'zene li ebi ev yahkumallahu li. Felen ebrahel erza, ben bu Mısır toprağından ayrılmam. Hiçbir zaman ayrılmam. Hiçbir zaman ayrılmam. Hatta ye'zene. Tenakuz. Değil mi? O zaman tenakuz oluyor. Hatta ye'zene li ebi, babam izin verinceye kadar ev yahkumallahu li. Ve Allah benim hakkımda hüküm verince ayrılmam. Demek ki ayrılacak. Tebit değildir. O zaman tekittir. Evet. Böyle. Misal neydi? Len yagfira. Elbette bağışlamaz. Allahu Allahu Teala kimin il kafirine. Kafirlere elbette Cenab-ı Hak bağışlamaz. Tekid-i nefi istikbal diyoruz değil mi? Lenyan sura fiil-i muzari tekid-i nefi istikbal binay-i malum. Evet. Ve key. Üçüncüsü key. Üçüncüsü key. Evet, üçüncüsü key. Bu key ne için vaz edilmiştir? Hiye mevdu'atun lissebebiyyeti. Evet. Hiye mevdu'atun. Evet, mevdu'atun vaz edilmiş. Arap kelamında konulmuştur. Kelafı. Lissebebiyyeti. Sebebiyet bildirmek için. Sebebiyet ifade ediyor. Tamam mı? Evet. Yani biri diğerinin sebebidir. Biri diğerinin sebebi. Bu şimdi iki veci oluyor. Mesela şöyle. Uhibbu, örnek verelim ona. Uhibbu, ben severim. Neyi? Tulel umri, ömrümün uzun olmasını severim. Niçin? Key uhassile, tahsil edeyim için el ilme, ilim. Şimdi burada birincisi nedir? Tulul umr. Ömrün uzun olması. Evet. Bu ömrün uzun olmasının sebebin sebeptir. Öyle değil mi? Ömrün uzun sebep. Neye sebeptir? Lisan ikincisine. Yani li tahsili ilmi. İlim tahsil etmesine fil harç, hariçte. Değil mi? Şimdi ömür uzun olursa ilim tahsil, fazla ilim tahsil edersin yani. Değil mi? O zaman ömrün uzun olması ilmin tahsil edilmesine nedir? Sebeptir. Tamam. Hariçte böyledir. Zihinde ise ilim tahsil etmek birincisine sebeptir. Yani ömrün uzun olmasını sevmeye sebeptir. Niye sen ömrün uzun olmasını seviyorsun? İlim tahsil etmek. Bu da zihindedir yani. Evet. Böyle iki yönden olabilir yani bu sebebiyet. Hariçte bakıyorsun, işte ömrün uzun olması ilim tahsiline sebeptir. Zihinde ise ilim tahsili ömrün uzunluğunu sevmeye sebepti. Bu ikisi yani zihin itibariyle birbirlerine de sebep olabilirler. Zihin ve hariç itibariyle bakıyoruz. Eslemtu key edhulel cennete. Eslemtü, Müslüman oldum. Key edhulel cennete. Cennete girmenin sebebi Müslüman olmaktır. Değil mi? Müslüman olmadan cennete giremezsin. Cennete girmek de Müslüman olmaya sebeptir. Müslüman olursan cennete giriyorsan, cennete gireceksin, cennete girdiysen Müslüman olacaksın. Tamam. Ve izen, izene geldik. İzen ne içindir? Evet. Ve izen dördüncüsü. İzen, izendir. Tamam. Bu izen de fiil muzari dahil oldu mu? Fiil muzari ne yapar? Nasb eder. Bu izen tabi nasb etmesinin şartları var. Gelecek şimdi. Bu izen önce ne için vaz edilmiştir? Evet. Ne içindir bu? Li şartı vel cezan. Yani li beyani. Li beyani kevni medhulihi cezaen. Tamam mı? Li kavli kailin ahar. Li kavli kailin ahar. Başka bir kimsenin söylediğine cevaptır. İzenin daha bunu bildim. Li şartı vel ceza. Şart ve ceza içindir. Şart ve ceza ne demek? Demek izenin bulunduğu yerde ne var? Li şartı şart içindir. Yani bir itibarı kavli. Kavil itibariyle adam sana bir şey söylemiş. Vel ceza cezadır. He? Bir itibarı fiili yani. Fiil itibariyle. Şimdi örnekte daha güzel görülecek. Şart ve ceza için. Şimdi adam sana bir şey söylüyor. Tamam. Sen de onun karşılığında izenle bir fiil getiriyorsun. O ne oluyor? Cevap oluyor. Ceza oluyor yani. Tamam. Şimdi örnek verelim. Sen şimdi diyorsun ki izen ükrimeke. İzen ükrimeke. O takdirde ben sana ikram edeceğim. İzen ükrimeke. Öyleyse o takdirde benim sana ikramım olacak. Değil mi? Şimdi bunu kime cevaben diyor? Kime cevaben diyorsun? Şöyle. Ene atike. Ene ben atike. Sana geleceğim. Sana diyorum ki Mahmut Hoca'ya. Ben sana geleceğim. Değil mi? Ben sana geleceğim. Sen de bana diyorsun ki izen ukrimeke. İzen ukrimeke. Öyleyse ne demek? İn te'tini. Eğer bana gelirsen, in te'ti gelirsen ni bana, ikram ederim ke sana. Bana gelirsen ben de sana ne yaparım? İkram ederim. Anlaşıldı? Fakat izen zayıf bir amildir. Tamam mı? Şimdi izen lafı zayıf bir amildir. İzen böyle mülgan anil amel olarak çok kalır. Amel edemez. Sadece şöyle şartı vel ceza, şart ceza edatıdır. Mülgan anil ameli. Tamam mı? Amelden lağvedilmiştir. Amel edememiştir. Onun için zayıf amil deniyor buna. Yani böyle makane hazır lafzu amilen zayıfen la ta'mel illa bi şartil emreyni. Tamam mı? İki şart olacak. İki şart şimdi gelecek. Birincisi diyecek ki fiili müstakbel olacak. Gelecek zamanı delalet eden fiil olacak. İkincisi de mahkabline izenden sonraki fiil itimat etmeyecek. Mahkabline itimat nasıl oluyor anlatacağız onu. Bu iki şart toplandığı zaman da izen ne yapıyor? Dahil olduğu fiil muzari nasip ediyor. Yani. Evet, Musannif Hazretleri onun için bu iki şartı beyan etmek üzere buyuruyor. Ve şartu amelihi. Evet, amel etmesinin şartı. Ve şartu amelihi. Ameli izen. İzenin amel edip de fiil muzariyi nasip etme şartı en yeküne olmasıdır. Yani yeküne olmasıdır. Fi'luhu O idenin dahil olduğu fiili. Fi'luhu. El-medhulu aleyh. Yani. Tamam mı? İzenin kendisinin üzerine dahil olmuş olduğu fiilin olmasıdır. Nedir olmasıdır? Söyle. Nedir olmasıdır? Müstakbelen. Evet. Müstakbelen, müstakbel olmasıdır. Hal olmayacak. Hal manasını ifade etmeyecek. Tamam mı? Hal manasını ne yapmayacak? İfade etmeyecek. Dolayısıyla hal manasında olursa o zaman ne yapmaz? Amel edemez. Hal manasında olmayacak. Hal zamanına delalet ederse, tabi bu da karineyle anlaşılır zaten, o zaman iden orada nasip edemez. Şimdi örneklerini vereceğiz birazdan. Tamam, örneğini vereceğiz. Peki, idenin dahil olduğu fiil müstakbel olacak. Evet. Şimdi idende çünkü galip olan nedir? Şart ve cezadır. Şart ve ceza istikbali ister. Şart ve ceza istikbal ister. Gayra mu'temidin. Gayra mu'temidin ve itimat etmeyecek olacak. Gayra mu'temidin. İtimat etmeyecek. Ne üzerine itimat etmeyecek? Ala ma kablehu. Ma kabline itimat etmeyecek. Evet. Yani idenden sonra gelen fiil, idenden sonra gelen fiil bir istikbal manasını, istikbal manasını ifade edecek, gelecek zamana delalet edecek. İki, kendinden önce, idenden önce vakı olana, vakı olan lafza itimat etmeyecek. Tamam. Şimdi makabine itimat dediğimiz şey nasıl olabilir? Eğer ki idenden sonra gelen fiil müptedanın haberi oluyorsa, müptedaya haber oluyorsa, iki, kaseme cevap oluyorsa, üç, şarta ceza oluyorsa, o zaman ne yapamaz? İden onda amel edemez. Tamam mı? Şimdi örneklerini vereceğim. Şarta ceza oluyorsa? Şartın cezasıdır mesela. Kendinden önce, izenden önce bir şart geçmiş. O fiil, izenden sonra gelen fiil de, tamam mı? Mesela, in te'tini, açık açık geçiyor. In te'tini, eğer bana gelirsen, izen ükrim ke. İzen ükrime olmaz yani. Çünkü o ükrim, inin nesidir? Cezasıdır. Tamam. Evet. Üç şey söyleniyor burada. Peki şimdi onları göreceğiz zaten. Nokta. Şartları anladık. İdenin amel etme şartı bir, dahil olduğu fiil müstakbel olacak. İki, makabine itimat etmeyecek dedik. Ve in üride bihi, ve in üride, eğer murad edilirse bihi bil fi'lil muzari' ellezi yedhulu aleyhi iden. İzen lafzının dahil olduğu fiille murad edilirse, el halu, hal murad edilirse, değil mi? Hal murad edilirse, evi i'temede, ev i'temede hâzel fi'lu, ellezi dâhale aleyhi izen, izenin dahil olduğu o fiil itimat ederse, alâ mâ kablehu, alâ mâ, o şeye ki o üç şey vardı. İktidaya haber olmak, kaseme cevap olmak, şarta ceza olmak. Bunlara itimat kablehu, kendisine önceki bu şeylere itimat ederse, efendim, işte müptedaya haber olmakla, kaseme cevap olmakla, şarta cevap olmakla, makabline itimat ederse veya o fiil ile hal manası murad edilirse, lem ta'mel, tamam mı? Lem ta'mel, lem ya'mel. İkisi de var. Lem ta'mel dersen, lem ta'mel kelimetü izen. İzen kelimesi amel etmez. Lem ya'mel lafzu izen. Dizenin lafzını yapmak amel etmek. Benim nüshamda lem ta'meldir. Şerhteki nüshada lem ya'meldir. Sizde nasıl? Sende? Tevili odur yani. Lem ta'mel dersen kelimetü izen, lem ya'mel lafzu izen. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi örnek veriyor. Nahvu. Evet. Örneğimize bakalım şimdi nahvu. Allah nahvu. İzen ezunnu. Merfu okuduk. Amel etmedi. İzen ezunnu ke. İzen öyleyse ezunnu. Evet. Bir raf'i yani. Tamam. Bir raf'i. Lem ta'mel yani nasb. Nasb amel etmiyor. İzen ezunnu ke. İzen o takdirde ezunnu zannediyorum. Bak zannediyorum ke. Seni ben zannediyorum. Kâziben. Yalancı zannediyorum. Tamam. Yani ezunnu ke fil hali kâziben. Ezunnu ke fil hali kâziben. Bu halde, bu durumda, bu zamanda ben senin yalancı olduğunu düşünüyorum. Öyle zannediyorum. Öyle sanıyorum. Seni yalancı sanıyorum. Yalan söyleyici kimse olarak görüyorum. Şimdi bunu kime söylüyor? Limen ol bir kimseye ki. Ol bir kimseye ki. Efendim. Kale dedi. Bak şuna. Ne dedi? Ultu hâzel kavle. Dikkat et. Ultu hâzel kavle. Bu sözü ben söyledim. Ultu söyledim. Hâzel kavle. Bu sözü ben söyledim. Şimdi bu bir karine değil miydi? Bu sözü ben söyledim. Bu sözü ben söyledim diyen adama sen ben seni ileride yalancı zannedeceğim. Adam ne diyor ortamda? Bu ortamda diyor ki bu sözü ben söyledim. Sen bu sözü söyledim diyorsan ben de seni yalancı sanıyorum yani sözünde. Bu söylediğinde yalancı olarak görüyorum, yalancı olarak sanıyorum. Değil mi? Mesela adama ben bu sözü söyledim diyene ben seni bir gün sonra yalancı sanacağım. Olur mu? Bak adam diyor ki ben sana geleceğim. Ben sana geleceğim. Sen de diyorsun ki İzen ükrimeke ben de sana ikram edeceğim. Ben geleceğim. Adam diyor ki Uti'ullâhe teâlâ Allah'a itaat edeceğim. Allah'a itaat edeceğim. Allah e'budullâhe Allah'a kulluk edeceğim. Ve la a'sî isyan etmeyeceğim. Sen de diyorsun ki İzen tedhulel cennete. İzen tedhulel cennete. Cennete girersin. Ne zaman? Eğer ki in tuti' itaat edersen değil mi? İtaat edersen tedhul cenne. Cennete girersin. Anlaşıldı bu. Tamam mı hocam? Evet. Ve nahvu şimdi. İkincisi makabine itimat etmesi. Evet. Makabine itimat etmesi. Şimdi makabine itimadın örneği yani. Heh. Ve nahvu şunun gibi. Misalun lima temede. El fi'lü lezî dâhale aleyhi izen. İzenin dâhil olduğu fiilin itimat ettiğine örnek. Ene ben. İzen. Bak. İzen. Ukrimu bir raf'i yani. Tamam mı? Bir raf'i. İzen ene ben izen ukrimuke ben o takdirde öyleyse sana ikram edeceğim. Bak fiil gene istikbale delalet ediyor. Ama makamına itimat var. Değil mi? Makamına itimat etmiş. Peki. Peki kime cevaben vak olmuş bu? Cevaben limen kâle. Cevaben cevap olarak limen. O kimseye kâle dedi. Ne dedi? Cîtüke. Ci'tüke. Ben sana geldim. Ben sana geldim. Evet. Ene. Ben. Ene. Zamir merfu munfasıl. Mahallen merfu mübteda. Öyle değil mi? Peki. Ene ben. İzen. İzen. O takdirde madem ki geldin. Geldin. Ve ukrimuke. Ukrimu fiil. Tahtında ene fail. Ke. Zamir-i mensup, muttasıl, mahallen mensup, mef'ulü bih. Ukrimu fiil, tahtine ene fail. Fiil, fail, cümle. Cümlesi, cümleyi, fi'liye, i'rabtan mahallin merfu. Cümle, tüm fiiliye, fiil cümlesi, i'rabtan mahallin merfu. Ene müptedasının haberi. Gördün? Müptedaya cemaat etti. Ha, izem nedir? Mulgan anil amel. Amelden lağvedilmiş. Tamam. Peki. Peki bir tanesine örnek verdi. Diğerlerine vermedi yani. Ha. Peki kasime cevap olur dedik. Değil mi? Kasime cevap olur. Vallahi Allah'a yemin olsun ki izen ukrimuke. Veyahut da vallahi Allah'a yemin olsun ki le ukrimenneke. Le ukrimenneke. Allah'a yemin olsun ki ben sana ne yapacağım? İkram edeceğim. Bu da kasemin cevabı oluyor. İn te'tini. İn te'tini. Eğer bana gelirsen izen. O takdirde ükrim. Burada meczum. Ükrim. İkram ederim kesene. Bu da yine cevap olmuş. Dedik ki eğer müptedaya itimat eder izenin fiili, izenin dahil olduğu fiil haber olursa, kaseme cevap olursa, cezmedi şarta cevap olur. Kaseme cevap cezmedi şartı da ceza olursa o da izen ne yapmaz? Amel etmez. İşte amel edemedi. Tamam. Anlaşıldı bu. Veya cüzü caiz olur. Veya cüzü caiz olur. Ne? İzmaru en. Enin gizlendirilmesi. Takdir edilmesi yani. Takdiru en. Hasaten. Hasaten. Yani hale kevni mahsursan yani. Hususi olarak. Enin dışındaki diğer edatlar yani lendir, keydir, izendir bunlar mukadder olarak amel edemezler. Tamam? Bunlar mukadder olarak amel edemez. Ancak enin hususi olarak yani ha. Evet. Anlaşıldı? Hasaten. Hususi olarak. Yani bu enin muzmer olarak amil olması ene mahsustur. Yani hale kevni hadel cevaz bu cevaz olduğu halde hasan li en la li gayrihi minen nevasibi selase diğer üç nasbediciye değil sadece ene ait olmak üzere. Dolayısıyla eni gizlemek caizdir de caiz olur da evet caiz olur eni takdir etmek caiz olur feyan tasibu feyan tasibu mensub feyekün mensuben el muzari'u. O takdirde yani ne oluyor? İzâ câze takdîru en ve izmâruhu tamam. Eni takdir etmek, gizlemek caiz olduğu zaman da feyekünü mensuben el fi'lül muzâri. Fi'l-i muzâri ne yapar? Mensup olur. Anlaşıldı? Neyle mensup olur? Bihi bihi yani bi en el mudmer en mudmere ile ne yapar? Mensup olur. Örnek veriyor şimdi. Nahvu zürni zürni. Zür ziyaret et. Ni beni. Beni ziyaret et. Zara yezürden emir. Zara yezürü ziyareten zür. Ziyaret et. Kimi ni beni. Beni ziyaret et. Fe ukrime. Fe ukrime ke. Beni ziyaret et ki benden ikram da sana sabit ola. Fe ukrimeke. Ben de sana ne yapayım? İkramda bulunayım. Yani sen beni ziyaret edersen o zaman benden sana ne olur? İkram olur. Yani takdiri kelam şöyle. Vel yekün minke ziyaratun vel yekün minni ikramun. Tamam mı? Vel yekün olsun minke senden ziyaratun. Senden ziyaret olsun. Tamam. Vel yekün minni ikram. Benden de ikram olsun. Yani senden ziyaret olursa benden de ikram meydana gelir. Tamam. Yani eğer intezurni ukrim ki yani. İntezurni beni ziyaret edersen ukrim ki. Ben de seni ne yaparım? Ben de sana ikram ederim. Evet. Yalnız tabi burada şunu söylememiz lazım. Bunu biraz böyle dedi geçiyor. Biz burada biraz buna bir izah yapalım. Şimdi en muzmer olarak, mukadder olarak fil muzeri nasb eder. Ama nerede? Bir kere fa'yı atifeden sonra bu fil muzari vak olacak. Fa'yı atifeden sonra. Tamam. Fa'yı atife. Fa'yı atife olabilir. Başka da olabilir yine. Mesela fa'yı atife olabilir. Ondan sonra lam vardı, lam-ı cuhut vardı, lam-ı key vardı. Hatta değil mi? Tuhfetü seniyede gördük onları. Hatta vardı. Ondan sonra vav-ı ma'iyye. Bunlardan sonra veya ev. Bunlardan sonra da fiil-i muzari ne oluyordu? Levzim ev tuhutiye hakkı. Le'elzemenneke, le'ülzimenneke. Ben sana sarılacağım. Ev tuhutiye hakkı. Evden sonra da oluyordu. Ha. Şimdi biz şunu anlatalım. Fa olabilir, vav-ı ma'iyye olabilir, ev atıfı olabilir, hatta olabilir, lam-ı key olabilir, lam-ı cuhut olabilir. Bunlardan sonra fiil-i muzari en-i muzmer ile ne oluyor? Mensup oluyor. Tamam. Fakat fa-i atifeden sonra burada mesela fiil-i muzari mensup olmuş değil mi? Ba'de emrin. Ya emirden sonra olacak. Bir. İki. Ba'de nehyin. Nehyden sonra. Üç. Ba'de temennin. Temenniden sonra olacak. Dört. Ba'de nefyin. Nefiden sonra. Beş. Ba'de istifamin. İstifamdan sonra. Altı. Ba'de arzın. Arzdan sonra. Musa'nın Hazretleri bir misal verdi. Ondan sonra onunla yetindi. Tamam mı? Buna eşya-i sitte diyorlar. Tamam mı? Emir, nehi, arz, temenni, istifam, nefiden sonra. Bu altı şeyden sonra fa-i atife gelir. O fa-i atifeden sonra da fiil-i muzari bulunursa o fiil-i muzari gizli bir en ile ne olur? Mensup olur. Tamam. Örneklerini et-tufet-ü seniyede gördük zaten. Tamam. Peki. Geçelim. Vel cazimu. Gelelim cazime. Böyle amilül cazim, cezmedici amile gelince hamsete aşara kelimeten. Hamse aşarete kelimeten olsa daha güzel olmayacak mı? Hamsete aşara kelimeten. Bizde hamse hocam. Öyle olmasın. Öyle olmasın. Hamse aşarete kelimeten. Bak o güzel. Bizim nüskede şey var. Hamsete aşara. Çünkü öyle olacak yani. Hamse aşarete kelimeten. Mesela hamsete aşarete lafvan. Öyle olur. Tamam. Güzel. Hamse aşarete kelimeten. Yani öyle. Ta ikinci cüzde ispat edilir yani. Müennes olursa temiz, o zaman ta ikinci cüzde ispat edilir. Bu yanlış yani. Yani bu nüshada böyle yapmışlar da, hamsi olması lazım. Senin nüshan doğru. Evet, hamse aşarate kelimeten. 15 kelime. Erba'atun minha. Erba'atun minha. Ondan dört tanesi nedir? Hurufun harflerdir. Dört tanesi harftir. Tamam. Tezzimu cezmediyor fiilen vahidin. Bir fiili cezmediyor. Bir tane fiilin başına gelir onu cezmeder. Ve ye o harfler nedir? Lem, lemdir ve lemma, lemmadır. Bu lem ve lemma ne içindir? Linefil madî, mazi nef için. Yani tekellüm zamanından önce vakı olan hadesi nef içindir. Yani. Mazi, tekellüm zamanından önce vakı olan iş. Onun menfi olduğunu bildir. Lem yansur, yardım etmedi. Lemma yansur, henüz yardım etmedi. Şimdiye kadar hiç yardım etmedi. Lem mutlak nefi içindir. Öbürü mustaraktır. Yani. Bütün zamanı kaplıyor yani. Şu ana kadar tekellüm anından önceki bütün zamanı kaplıyor. Lemma'nın nefi. Lem'i mutlak nefidir yani. 3. Velamul emri. Emir lamı bu talep içindir. Değil mi? Evet. Lamul emri demekle ne yapmış oldu? Lamu cerden, lamu iftidadan ihtiraz etmiş oldu. Onlar çünkü cezmetmez. Ve la ün nehyi. Nehin lası. Nehi lası. Evet. Bunlar ne için vaz edilmiştir? Lit talebi. Talep içindir. Biri talebi fiildir. Öbürü de terk için. Yani. Terki taleptir yani. Değil mi? Ve terkihi. لِطَلَبِ الْفِعْلِ وَتَرْكِهِ وَطَلَبِ تَرْكِهِ Yani o fiilin terk edilmesini لَا تُذْنِبْ Günah işlem. Günah işlemden vazgeçen. Günah işlemeyi bırak. Tamam. Birincisi yani emir لِطَلَبِ الْفِعِلْدِر İkincisi de لِطَلَبِ تَرْكِهِدِر yani. Fiil muzari bunları da cezmediyor. Peki. وَاَحَدَ عَشَرَ 11 tanesi minha ondan. Mesela bu da ihda aşırtı olması lazım. İhda aşırtı. Sen ne nasıl? Ne demiş hocam? وَاَحَدَ عَشَرَ Ben de öyle demiştim. Yani ihda aşırtı. وَاَحَدَ عَشَرَ لَفْظًا مِنْهَا Yani işte öyle yapacaksın. Yukarıda mesela erba'atun dedi mesela. Onu da erba'un. Kelimeyi mülahaza edersen erba'un olur o zaman. Değil mi? Kelime mülahaza edildi mi erba' olur. Ta gelmez yani. Mesela erba'u nisa'in erba'atü ricalin. Onun gibi. Neyse. Lafz murad edeceğiz. Yani. Tamam. Erba'atü elfazın minha mı diyeceğiz? Evet. Tabi erba'atü elfazın minha hurufun harftirler. Vahada aşara lafzın minha evet tedzimu fi'leyni. İki fiili cezmediyor. İki fiili cezmediyor. İnkana eğer o iki fiil olurlar ise. İnkana yani inkana hadanil fi'lani bu iki fiil olurlarsa muzari'ayni. Her ikisi fiil muzari olurlar ise. Tamam. Yani eğer mazi olursa mahallen cezmediyor yani. Ha. Lafızda cezim olmaz o zaman. Lafızdaki cezim muzari'de olur. Fiil muzari mureptir. Fiil muzari dışındaki murep değildir. Tüsemma isimlendiriliyor. Evet. Şimdi bu haber yapıyoruz. Değil mi? Bu 11 tanesi yani ahada aşara evet. Ahada aşara 11 tanesi ki bu 11 ki elle tezzimul fi'len yani bunlar fiil-i muzari cezmediyorlar. İki fiil-i muzari cezmediyor. Bunlar tüsemma adlandırılır. İsimlendirirler. Ne diye? Kelimel mücazati kelime-i mücazat diye isimlendirirler. Kelime-i yani ne demek? Kelime-i mücazat. Mücazat mastardır. Cazali mücazat. Yani bunlar kelimetün taktazil cezae cezayı iktiza eden, gerektiren kelime. Kelime. Kelimun. Kelimetün bir takım kelimeler, kelimun bunlar kelimelerdir ki taktazil ceza, cezayı gerektiriyor, ceza istiyor yani. Ne diyorsun? Tamam. Veya bunlar da nedir? Şimdi in, birincisi indir. İn tetüb yuğfer zunubuke. İn tetüb, eğer tövbe eder isen, tövbe edersen şart. Değil mi? Lişşartı vel ceza, şart ve ceza içindir. Şart ve ceza. Ne demek? Yani dahil olduğu iki fiilden birincisi şarttır, diğeri de cezadır. İn tetüb, eğer tövbe edersen tetüb fiilin şart. Şart fiilidir. Tamam. Tövbe, ne olur? Yufer zünubuke. Yufer bağışlanır. Zünubuke senin günahların bağışlanır. Yufer cezavuş şarttır. Şartın cevabıdır. Tamam. Peki. Ve haythuma, haythuma. Ve haythuma. Haythuma. Bu mekan için değil mi? Mekan bildiriyor. Haythuma tef'al yüktep, yüktep fi'luke. Haythuma tef'al. Ey mekanın kan, hangi mekanda olursa olsun tef'al bir şey yaparsan yüktep fi'luke. Yüktep yazılır fi'luke. Senin tef'al yüktep. Tef'al fi'lü şart, yüktep cezai şart. Tamam? Ve eyne, eyne tekün ekün. Değil mi? Eyne tekün, eyne tekün yüdrikkel mevtü. Eyne tekün, nerede olursan ol. Yüdrik bulur, yakalar ki seni el mevtü, ölüm seni yakalar. Ve enna, enna, enna tüznib ya'lem kallahu. Nerede günah işledi? İşle. Evet. Lil mekani. Yani lil mekan ama ne demek? Lil şartı vel cezai fil mekani. Şart ve ceza mı? Mekanda yani. Şart ceza mekanda. Anladın? Lil mekani. Yani lil şartı vel ceza. Şart ve ceza fil mekani mekanda. Ve izma ve izama ve meta. İzma, izama, meta, bunlar lizzemani. Bunlar da zaman içindir. Yani lizzeman ne demek? Lizzemani mevduatün, bunlar vaz edilmiştir. Lişşartı vel cezai fiz zamanı. Lişşartı vel cezai fiz zamanı. Meta tahsud, tehlik. Her ne vakit ki haset edersin, tehlik, helak olur gidersin. Tamam hocam. Ve mehma. Daha nedir? İki fiil muzari cezmedenler. Ve mehma, mehma, mehma tef'al tüs'el minhu. Tamam. Ve ma, ma tef'al min hayrin tecid hu indallahi ta'ala. Ve men, men ya'mel yekün naciyen. Tamam hocam. Ve eyyun, eyyun, eyyü alimin yetekebber yubğidhullahu ta'ala. Allah. Tamam. Peki. Bunlar da şart ve ceza içindir yani. Şart ve ceza içindir. Neşek manasındadır. Neşek. Peki. Bunu bitirdi. Ondan sonra burada da muzmer olarak fiil muzari cezmeden edat indir. Onu söylüyor. Ve yecüzü caizdir. İzmaru in. İnin izmarı gizlenmesi hassaten. Bu cevaz ine ait olmak üzere sadece in bu bapta cevazın babında asıl olduğu için in muzmer ile inin muzmer olması, gizlendirilmesi, takdir edilmesi caizdir. Binaenaleyh feyen cezimu feyekünü meczum. Meczum olur el mudarifil mudar biha bu bi in el muzmera. Tamam. Fakat badel emri tabi. Emir, şimdi bunu da söyleyelim. Emir, nehi, arz, temenni, istifam. Nefi yok. Emir yok. Beş şey. Emir, nehi, arz, temenni, istifam. Bunlardan sonra fa gelmeyecek ama. Fa olursa mensup oluyor. Fa yok. Ve o emir, nehi, arz, temenni, istifam da ona ne oluyor? Sebep oluyor yani. Sebebiyeti oluyor. Sebep olmazsa yine meczum olmaz. Zürni, zür ziyaret etni beni. Evet, ükrim, ikram edeyim kesen. Ne demek? Hemen şart ceza yap. İntezurni, intezurni, ükrim ke. İntezur, ziyaret edersen ni beni, ükrim, ikram edeyim kesen. Eğer ki o emir ne olacak? O filmde ne? Sebep olacak yani. Makabül mabadine sebep olacak. Sebep olmazsa olmaz. Mesela kul, habibim şöyle emir, e'udü, e'ud olmadı. Çünkü benim sığınmamla senin söylemenin ne alakası? Sen söylersen ben sığınırım değil ki. İntekul evz. Hayır. Sen söyle. Ne söyle? E'udu bi rabbil felak. E'udu bi rabbin nas. Evet. Anlaşıldı hocam. Peki. Bu kadarla ittifa edelim o zaman.